سؤال لم ينبيل نتيسة أنا سيما رحمه الله من أفضل الصحابة تفصيلا نناني مبورة وما صحابة وطمانوزي جيم جواب قال عبد الله بن عمر أنا سيما عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما كما لبكوية قد تعديد ألي فكي الإمام البخاري أنا سمع كنا في زمن النبي تلقوا سيسي زام زمتم صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا حتون ييوت تنم تنغليزا مبيل يا أبو بكر حكونا تنم تنغليزا مبيل يا أبو بكر حكونا تنم تزاما نفسي أقوانزا مبيل يا أبو بكر الصديق تملوان هذا ثم عمر كيش عمر يعني تنقم تزاما أبو بكر ونفسي أقوانزا قد كما صحابة بس نفسي أقبيني لكون عمر بن الخطاب ثم عثمان كش لفسيتات تلكوة كمف عثمان بن عفان رضي الله عنهم ثم نترك أصحاب النبي كشة نواتم وليباكك كما صعاب وامتن صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم حتى وفضليش بين يوم لكن لكوة تسمى أبو بكر كش عمر كش عثمان baada ya hapa tulikuwa wote tunawaeka kuwa ni daraja la sawa hakuna tunayemfadhilisha juu ya mwingine zaidi ya hao watatu maneno haya ya Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma akitusimulia hali waliokuwa nayo masahaba zama za mtume sallallahu alayhi wasallam nani waliokuwa wakimfadhilisha kama ni Abu Bakar kisha Umar kisha Uthman kwa hiyo mbora wa masahaba kwa upambanuzi ni nani? Abu Bakar Siddiq. Kasema nani maneno hayo? Abdullah ibn Umar. Sahaba wa sahaba, sahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam li Abi Bakr fil ghari. Na amesema bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam kumwambia Abu Bakr akiwa katika pango. Yeye na yeye wakiwa katika pango. Pango gani linaitwa pango thauri waru thauri kamwambiaje kamwambia ma dhannuka bithnaini ma dhannuka bithnaini ni ipi dhana yako ewe Abu Bakr kwa wale wawili Allahu thalithuhuma ambao Allah ni mtatu wao una wasiwasi wa nini Abu Bakar kwa wawili ambao watatu wao ni Allah yeye ndiye anayewaona na kuwasaidia na kuwanusuru na kuwaekea ngome na kuwatetea hivi atakayetetewa na Allah hivi atakayenusuriwa na Allah yuko atakayemhujumu iko wapi dhana yako kwa wawili ambao watatu wao ni Allah e Abu Bakr hii hadithi ameitaja Sheikh rahimahullah kuonesha fadhila za Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu kwamba yeye Abu Bakr ndio wawili ndio wa pili ambaye watatu wao yeye na Muhammad alayhi salatu wasalam watatu wao ni Allah yeye na Muhammad alayhi salatu wasalam wako na Allah ni manqaba ni sifa nzuri kwa Abu Bakr as-Siddiq bali Allah amekiri Allah subhanahu wa ta'ala amethibitisha katika Qur'an kwamba Abu Bakr ni sahiba wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam akasemaje kwenye Qur'an illa tansuruhu faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladhina kafaru thani ithnaini إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. سورة التوبة. كما امتشين وكم نصور محمدي باس فهموني أليش نصري وانا الله. Ile siku walipotolewa katika mji wake na makafiri, wakawa ni wawili walioambatana, wakawa wameingia kwenye pango. Akasema kumwambia sahiba wake, usihuzunike, kwani Allah yuko nasi hapa. Aliposema kumwambia sahiba wake, idhi yakulu li sahibihi, pale aliposema Muhammad kumwambia sahiba wake Abu Bakr radhiyallahu anhu, la tahzan, usihuzunike ewe sahiba wangu, inna Allaha maana, hakika Allah subhanahu wa ta'ala yu pamoja nasi. Hii ni tazkia kutoka kwa Allah yamhusu Abu Bakr Siddiq kwamba ni sahibu wa nani, wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo hata watu wengine wakimkataa Abu Bakr Siddiq, wakatae, alishakubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ni sahibu wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallama, na amesema bwana mtume sallallahu alaihi wasallama, لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. لو نجلكوا نوازو نروهوسا نئذيني يكون فانا ييوتي كتك أم وانبوه كواني خليلي وانبو بس ميمي نجم فانا أبو بكر كواني خليلي وانبو zaidi ya rafiki kipenzi ningemfanya kuwa ni Abu Bakr Siddiq. Ndio maana ya khalil. Walakin akhi wa sahibi, lakin Abu Bakr huyu ni ndugu yangu. Abu Bakr ni sahibu wangu. Fi hadithi kadhalika aliyotaja al-Imam al-Bukhari na Muslim, inabainisha fadla ya Abu Bakr Siddiq. Kama mtume sallallahu alaihi wasallam angelikuwa na kibali kumfanya asiye kuwa Allah kuwa ni khalili wake, na yeye khalili wake ni Allah, lau ingelikuwa ana ruhusa hiyo ya kumfanya asiye kuwa Allah kuwa ni khalili, basi angemfanya Abu Bakr. Hii ni fadla ya Abu Bakr, kwa sababu yuko Umar, yuko Uthman, yuko Ali, yuko Hassan, yuko Hussein, yuko Jaafar, yuko Aqil, yuko alikuwepo Hamza, alikuwepo nani, alikuwepo nani, lakini akamtaja Abu Bakr. Hii ni fadhila ya Abu Bakr Siddiq. Wa qala sallallahu alayhi wa sallama, na amesema bwana mtume sallallahu alayhi wa sallama katika hadithi aliyotaja al-Imam al-Bukhari, إن الله بعثني إليكم, حكيت الله سبحانه وتعالى ألنتم كوينو نيني أينما قريش, فقلتم مكسيما معظم أو إسلام لسيما أينما قريش كذبت ولم ونغو. وقال أبو بكر, لكن ألسيما أبو بكر صدقت ومسما قيلي كتكهيري أولوك جنادو. Nyinyi mlinikadhibisha, aliyenisadikisha ni Abu Bakr. Wa wasani binafsihi wa malihi, na aliniliwaza Abu Bakr Siddiq kwa nafsi yake na mali yake. Aliniliwaza kwa nafsi yake na mali yake. Fahal antum tariku li sahibi, hivi kwa nini nyinyi msiniachie sahiba wangu? Maratain, aliyarudia haya maneno mara mbili bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ghadhabu. Fa hal antum tariku li sahibi, kwa nini msiniachie sahiba wangu? Na hii sababu yake ni hadithi, walitofautiana Abu Bakr na Umar radhiyallahu anhuma. Kisha Abu Bakr akagundua kwamba alikosa, alimkosea Umar, akaenda nyumbani kwa Umar. ya Umar ibn Khattab, naomba yale tuliyozungumza yaishe. Nisamehe ewe Umar, nimekukosea, mimi ndio nilikuwa nimekukosea. Umar akakataa, akaingia nyumbani kwake. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu, akaenda kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamshtakia: ya Rasulullah, nimezozana na Umar, mimi ndiye nilikuwa mkosa kwa Umar, nikamwomba Umar ansamehe. Akakataa Umar kumsamehe ya Rasulullah. Mara akaja Umar ibn al-Khattab, akakaa katika ile majlis. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Umar, wewe ndiye ambaye umekosewa na ndugu yako, akakujia ndugu yako akakuomba msamaha ukamkatalia, hakika Allah subhanahu wa ta'ala ile siku aliponipa mimi utume na unabii, nyinyi ndio mliosema mimi ni muongo. Aliyenikwelisha akanisadikisha ni Abu Bakar Siddiq, huyu hapa, na yeye ndiye aliyeniliwaza kwa mali na nafsi yake. Kwa nini msiniachie huyu sahiba wangu? Kwa nini msiniachie huyu sahiba wangu? Yaani kwa nini mnamuudhi huyu Abu Bakar Siddiq? Mpokezi wa hadithi anasema baada ya maneno haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakuudhiwa tena Abu Bakar Siddiq. Kwa nini? Mtume hapendi audhiwe Abu Bakar Siddiq radhiallahu ta'ala anhu. Leo mashia wanamtukana huyo Abu Bakar Siddiq. Shia hawa Rafida, la'natullahi alayhim, wanamtusi Abu Bakar Siddiq, wanamkufurisha kwamba huyu ni kafir, wanasema kwamba huyu ndiye aliyepanga njama yeye na binti yake wakamuua Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ikiwa kosa lilikuwa la Abu Bakar Siddiq, Umar hakujisikia kipindi kile labda kumsamehe au alishamsamehe kwenye nafsi yake, lakini Mtume akachukia mpaka akasema haya maneno, mpaka mambo ya zamani huko, mpaka akataja mambo ya zamani. Huyu ndiye aliyemsadikisha, nyinyi mlimkadhibisha, huyu ndiye ambaye akaniliwaza kwa nafsi yake na mali. Kwa nini msiniachie huyu mtu wangu? Kwa nini msiniachie huyu mtu wangu? Kayarudia maneno mara mbili, na hadithi ametaja al-Imam al-Bukhari, haina utata juu ya mapokezi yake. Sasa vipi anemtukana Abu Bakar Siddiq? Hivi kweli atakuwa radhi naye Bwana Mtume mtu huyu sallallahu alaihi wasallam? Tayeb, kadhalika hiyo hadithi inaonesha fadhila alizokuwa nazo Abu Bakar Siddiq.